najlepiej? No przecież. Ceny, ceny tu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z Polski do Indii wyleci jeszcze tej nocy samolot z pomocą humanitarną, m.in. aparaturą tlenową. W południe zawyją syreny policyjnych radiowozów. To na cześć funkcjonariusza zastrzelonego w Raciborzu. Poziom podstawowy poszedł im łatwo. Część maturzystów pisze dziś angielski na poziomie rozszerzonym. Polska wyśle pomoc humanitarną do Indii, ogarniętych kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Za 2 godziny z Warszawy do tego kraju wyleci samolot z pomocą humanitarną, m.in. aparaturą tlenową, potwierdził prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dostarczyliśmy generatory tlenu, wsparcie w postaci środków antykowidowych, rzeczy związane z koncentratorami tlenu, przekazał Michał Kuczmierowski. Ostatniej doby w Indiach padły kolejne rekordy. Ponad 400 tysięcy zakażeń i blisko 4 tysiące zgonów, podał tamtejszy resort zdrowia. Według danych ministerstwa liczba zakażeń koronawirusem w drugim najludniejszym kraju świata przekroczyła wczoraj 21 milionów, a liczba zmarłych w związku z COVID-19 sięgnęła 230 tysięcy. Waszyngton poparł propozycję zniesienia praw patentowych dotyczących szczepionek na koronawirusa. Ten krok ma przyspieszyć produkcję preparatów potrzebnych do walki z pandemią na świecie, szczególnie w biedniejszych krajach. Propozycję zniesienia praw patentowych i ochrony własności intelektualnej na szczepionki na COVID-19 zgłosiły w Światowej Organizacji Handlu Republika Południowej Afryki oraz Indie. Biały Dom, który początkowo wstrzymywał się z decyzją, ostatecznie poparł tę propozycję. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem zdrowotnym. Nadzwyczajne okoliczności pandemii COVID-19 wymagają nadzwyczajnych działań, oświadczyła pełnomocniczka rządu USA do spraw handlu Katrin Tai. Zniesieniu praw patentowych w odniesieniu do szczepionek na COVID-19 sprzeciwił się amerykański przemysł farmaceutyczny, twierdząc, że decyzja taka uderzy w koncerny i instytuty badawcze, które zdecydowały się podjąć ryzyko i zainwestować w innowacje. Przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Produkcji Farmaceutycznej Steven Ubl ostrzegł, że zniesienie praw patentowych uderzy w amerykańskie przywództwo w dziedzinie innowacji biomedycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W południe w kościele w Raciborzu pogrzeb Michała Kędzierskiego. To policjant, który we wtorek zginął, zastrzelony przez bandytę. Kolegę wspomina Mirosław Szymański z komendy w Raciborzu. Michał był zawsze otwarty na potrzeby innych. Nigdy nie odmówił pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy kolega. Zginął z rąk bandyty, który wycelował broń w umundurowanego policjanta i bez wahania pociągnął za spust. Michał wypełnił do końca słowa roty ślubowania i oddał to, co najcenniejsze – swoje życie. W południe w całym kraju zawyją syreny policyjnych radiowozów na cześć Michała Kędzierskiego i innych, którzy zginęli na służbie. Dźwięk syren ma być też formą protestu przeciwko agresywnym zachowaniom wobec funkcjonariuszy. 158 tysięcy maturzystów napisze dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest obowiązkowy. Wczoraj ponad 90% tegorocznych abiturientów pisało maturę z angielskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie z liceum imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie mówili, że egzamin był łatwy. Angielski to była formalność, tak? Nie było jakichś skomplikowanych zadań. Na początku były słuchanie. Dosyć łatwe, aczkolwiek głośniki na sali były złej jakości i było strasznie głośno słychać. Potem były czytania ze zrozumieniem. Banalne zdania ABCD i na koniec krótki tekst do napisania, nic specjalnie trudnego. Post na blogu, jakby mieliśmy napisać naszym własnym, na 130 słów max. Myślę, że 100% nie będzie, bo mail za długi trochę wyszedł niż miał wyjść, ale myślę, że 90 w górę, no 100 nie będzie, ale myślę, że wynik przyzwoity. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla wszystkich. Ponad 90% zdających wybrało właśnie język angielski. A skoro już o wiedzy mowa, dzieci z polskich szkół z Litwy, Ukrainy i Francji mogły wziąć udział w zajęciach online poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ich organizatorem jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Od grudnia zeszłego roku w lekcjach online organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wzięło udział 8 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy lekcja została zorganizowana dla polskich dzieci mieszkających za granicą. Jak mówi szef GITD Alwin Gajadur, lekcje są rodzajem inwestycji na przyszłość. Te dzieci, które biorą udział w tych lekcjach, będą odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że dziś na drogach wśród ofiar wypadków drogowych cały czas są dzieci. 1,5 tysiąca wypadków drogowych to wypadki z udziałem dzieci do 14 roku życia. Polskie Radio od dawna wspiera inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Prezes Agnieszka Kamińska podkreślała, że publiczny nadawca propaguje bezpieczne postawy. Polskie Radio towarzyszy już od kilkudziesięciu lat użytkownikom dróg, kierowcom. GITD zapowiada organizację kolejnych lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ma być pochmurny z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Po południu miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, burze. Termometry pokażą od 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Kolejne wydanie sportowej Trójki pod Księżycem. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. I Polska, tak patrzę... Jednocześnie mogę powiedzieć włoska rodzina. Przedstawcie się, proszę. Dlaczego włoska? No bo jesteście liczni, głośni. Paweł Błasiek, tata. Ola Kilian, najstarsza. Ania Błasiek, najmłodsza. Ada Błasiak, średnia. Marta Błasiak, mama tej całej trójki. No więc właśnie, mamy ekipę mocną, liczną. Cztery kobiety, jeden mężczyzna. O równowagę to trudno, natomiast... Jest to rodzina ludzi związanych z wodą. Określiłbym ich mianem... ludzi pozytywizmu w XXI wieku. Paweł jest szefem stołecznego WOPR-u. Cała rodzina zaangażowana w ratownictwo wodne. Zacznę od ciebie, Paweł. Rozumiem, że ty zaraziłeś i żonę, i córki tą swoją pasją? A w życiu. Żonę poznałem na basenie, jak już pływała 10 lat w pływaniu synchronicznym, to raczej do pływania nie trzeba było jej narażać, a raczej zrażać, żeby z tej wody wyszła. A potem jak mieliśmy te latorośle, które tu siedzą, po prostu wrzucaliśmy je do wody, zanim zaczęły chodzić. No i tak im zostało, że pływać umieją. Nie wiedzą, jak to jest nie pływać. Zostały w wodzie, zaczęły trenować różne sporty. Jedna poszła w jakąś piłkę wodną, druga w jakieś ratownictwo, trzecia w skoki do wody i bawią się w to. Chodziło nam, żeby to nie był wyczyn, bo wyczyn jest specyficzny. Marta trenowała wyczynowo i wie, jak to jest. Natomiast to nam się udało. Nie są sportowcami wyczynowymi, ale mi się wydaje, że z wodą są za pan brat w różnych aspektach. Przechodziły przez wszystko od pływania synchronicznego, skoki, ratownictwo. Najmłodsza nie pływała synchronicznie tylko, ale skacze za to bardzo dobrze do dzisiaj. Tutaj rozmawiamy o pewnym aspekcie i będziemy rozmawiać o pewnym aspekcie bezpieczeństwa w wodzie. Usłyszałem, że ratownictwo i tu też jest jako dyscyplina sportowa. Szereg różnych wyzwań stojących... No ratownictwo wodne to jest po pierwsze ratowanie ludzi, stanie na plaży, to co się kojarzyło kiedyś, tam ratownik, spodenki, gwizdek i czapeczka. Teraz jest troszkę więcej, jest trochę sprzętu specjalistycznego, szkoleń specjalistycznych, ale jest również ratownictwo sportowe. Czyli to są dyscypliny sportowe dosyć wysublimowane, że tak powiem, to już nie są takie... No nie każdy sobie może z tym poradzić, bo to już jest typowy sport, typowe konkurencje, no i typowi sportowcy. Oczywiście to są również ratownicy, którzy gdzieś tam pracują, ale no nie mają już tyle czasu na to, żeby być ratownikami, bo sport to jest po prostu wyczyn i to jest bardzo wysoki poziom. Zresztą w Polsce mamy mistrzów świata, rekordzistów świata mamy. W związku z tym to jest taka gałąź w WOPR-ze, w ratownictwie wodnym, która jest sportem. Są też różne inne gałęzie, ale to też coś takiego jest. Może o tych konkurencjach, jakie wchodzą w to, no bo sportowa trójka pod Księżycem, to wyczerpmy temat sportu, a potem będziemy już rozmawiać o tych aspektach bezpieczeństwa. Tym bardziej, że ja byłem na World Games w Wrocławiu i widziałem, jak to wygląda w praniu. Rzeczywiście to jest efektowne. No jest to bardziej widowiskowe niż tylko, jak to niektórzy mówią, obijanie się od kafelków do kafelków. Jest to pływanie z przeszkodami, jest to holowanie manekina, jest to pływanie w płetwach, są to konkurencje kombinowane, gdzie trzeba wykorzystywać węgorza, są to sztafety i są to również konkurencje... Zląkłem się, jak to wykorzystać węgorza? Węgorz to jest taki pas, który się ciągnie za sobą i oplata się nim poszkodowanego, czyli ofiarę, zamiast koła ratunkowego. W związku z tym to się tak popularnie mówi węgorz, tak? To jest pas ratowniczy. Są konkurencje plażowe, gdzie się biega, pływa na deskach, pływa w wodzie, biega po plaży. Są konkurencje na sprzęcie motorowodnym, na łodziach IRB, bardzo widowiskowe, ale to już w lato i tak dalej, także bardzo fajny sport. Nie wiem, Darek, czy wiesz, ale Alicja Tchórz jest medalistką World Games w ratownictwie wodnym. Tak na chwilkę odrywając się od tematu głównego mam. Rekordzistką świata w tej chwili. Prawda? Marta, pytanie do ciebie. Jak to było, że z tego pływania synchronicznego, pięknej konkurencji widowiskowej przeszłaś potem w ten świat pomagania ludziom? To było takie płynne przejście? Fascynujące? Czy płynne? Ciężko powiedzieć. Pierwszy raz wyciągnęłam dziecko w pałacu na tak zwanym wolnym pływaniu. kiedy każdy z uczestników Pałacu Młodzieży mógł wejść na zajęcia na basenie. To było w sobotę na pół godziny i wtedy topiło się dziecko, chyba 7- czy 8-letnie dziecko i to był pierwszy mój kontakt, jak to dziecko wyciągnęłam z wody, już dalej je przejęli ratownicy. Potem poznałam Pawła, który już się bawił w ratownictwo. Ja cały czas byłam na pływaniu synchronicznym. To był koniec liceum. I jakoś tak powoli wyszło, że przeszłam na drugą stronę barierki. Poznała ratownika i czasu nie miała na synchroniczność. Dokładnie. Bo jakieś inspiracje mogą pozostać. No na pewno bardzo dobrze wychodziły wszelkiego rodzaju ćwiczenia i zajęcia, jak trzeba się było uwolnić z chwytów osoby, która się topiła i była agresywna. I wtedy pewnie wszystkie osoby, które były po pływaniu wodą, synchronicznym, prawda, nie mają z tym problemów żadnych. Mhm. Dziewczyna, wy jak pierwszy kontakt z ratownictwem? No to ja tak, ja i starsza siostra Ola, myśmy obie pływały razem synchronicznie nawet w jednej grupie. I w pewnym momencie znudziło nam się, a że rodzice nie pozwalali nam zrezygnować z wody, musiałyśmy brać sobie jakieś zajęcia, a zwykły basen wydawał nam się nudny, postanowiliśmy pójść na ratownictwo, na zajęcia z ratownictwa i tak zostało. Przypadkowo. A to ja z ratownictwem w sumie miałam styczność, odkąd byłam mała, bo w domu to już było czymś na stanie dziennym, więc ja w to byłam, odkąd pamiętam, wciągana. Mhm. Topiona. Ja jestem tą, która była w historii młodszej siostry. To ja. Rozumiem. Ja się załapałam. A na czym polega takie zainteresowanie hobbystyczne ratownictwem? No bo dlaczego hobbystyczne? No bo rozumiem, że na początku to jeszcze jak miały te kilka czy kilkanaście lat jeszcze zawodowo tego nie robiły. Nie pobierały pensji. Znaczy nie, na początku prostu było to po prostu zajawka. Czy znaczy one nie miały innego wyjścia, po prostu ratownictwo. Czyli po prostu był rozkaz. Nie, szliśmy na łodzie, szliśmy na plażę, było ratownictwo, no to się uczyły. No czego mają się uczyć? Pływać już umiały, pływanie synchroniczne też umiały, osiągnąć za dużo chyba by nie osiągnęły, bo nie bardzo chyba chciały, no to zaczęły bawić się w ratownictwo. Nie mieliśmy innego wyjścia. Źle byśmy się czuły, gdyby było jak to, nie pływacie, ale dlaczego? Przecież jak to nie pływacie, jak to nie jesteś na ratownictwie? Więc troszkę zaczęło się to stąd, a potem nam się trochę spodobało. Jedna z nas w tym bardziej weszła, druga mniej. Trzecia jeszcze się... A co wam się spodobało? To, że jest to coś innego. No już, ale wiele jest innych rzeczy. Nie, skakałyśmy już do wody, pływałyśmy synchronicznie, pływałyśmy lepiej niż przeciętna osoba nie trenująca pływała w naszym wieku i próbowałyśmy znaleźć coś, co da nam nowe wyzwania, co pozwoli nam się czegoś nowego nauczyć. I w tamtej chwili była to rzecz, która była wyzwaniem, bo wiedziałyśmy, że są nas lepsi. A było mało rzeczy, jak byłyśmy młodsze, w których rodzice byli nas lepsi. Przynajmniej tak sobie wmawiałyśmy, no więc... A jaka jest satysfakcja, gdy czy to jest też wyzwanie, czy potem się z tego czerpie energię, gdy ratuje się człowieka, który tonie? No Ada chyba to powie, bo ona pracuje w ratownictwie najwięcej w tej chwili i na Wiśle i zawodowo pracuje, po prostu jest instruktorem jako jedyna z córek, na razie jest instruktorem. Satysfakcja jest ze wszystkiego, przynajmniej dla mnie, co robię w ratownictwie. Czy to na plaży nawet wyciągnę już osobę z wody, przejdziemy przez całą reanimację i to tej osobie uda się przeżyć, czy sam fakt, że uda mi się uniknąć, żeby nic się nie stało, na zasadzie wygwizdać kogoś, czy zwrócić komuś uwagę, bo ma się tą satysfakcję, że robi się coś, co pomoże komuś. Wygwizdać, wyjaśnij, bo to... Wygwizdać na to moment. Nawet my jako kibice sportowe to mamy inne pojęcie. Nie, chodzi o to samo. Troszeczkę tak, chodzi o to, na przykład są niektóre niebezpieczne miejsca na kąpielisku i ratownik gwizdzie do tej osoby, żeby się tam nie zbliżała, i ją cofa po prostu i zwraca jej uwagę, no wracając sobie się to wygwizdać kogoś, w zasadzie no wyrzucić, wygonić troszeczkę, no podobnie tak nawet. Mhm. Tak. No tak, ale tutaj podejrzewam, że prędzej czy później ten temat nas dotknie w tej rozmowie, no bo nie tylko są sytuacje, w których się ratuje człowieka, prawda? No ratowanie to jest pewien proces, ale nie zawsze on się kończy uśmiechem. Bywa. Niestety, no, takie niestety, jest to tak, duża jest odpowiedzialność, prawda? I się zderzamy z takim życiem, jest to duża z sytuacjami, które są, no, mogą być bardzo brutalne i bolesne. Tak, jest to brutalne, jest to bolesne i najgorsze jest to, że nie możemy nic z tym zrobić, bo ja mogę zrobić wszystko dobrze i wszystko najlepiej na 100%, nawet na 200%, a i tak może się zakończyć akcja niepowiedzeniem i jest to coś, z czym po prostu, na co musimy być gotowi w tym zawodzie. Czy to pierwszy raz, pierwsze dwa razy są takie ciężkie, tak jak w każdym takim zawodzie. Potem, no wiadomo, że nie jest to normalne, ale no w pewien sposób trzeba przejść, nie powiem na tym, do porządku dziennego, no bo trzeba stanąć na plaży dalej, tak? Bo ileś tysięcy turystów chce dalej się kąpać, a my musimy tam stać i pracować, czy pracować na Wiśle, czy zabezpieczać, no ale gdzieś tam z tyłu głowy to siedzi. To co, może krótka przerwa muzyczna i potem porozmawiamy dalej o ratowaniu ludzi, no i o tym, co ten zawód za sobą niesie. Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czas odpisu dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody, i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, Monika, dziewczyno ratownika. Po plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Monika, Monika, Monika. Był kiedyś na tej plaży taki, co się odważył. Ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak głoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. By ciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka. Monika, Monika, Monika. Ej! Uwaga, uwaga, bo mi ratownik. Panowie na materacu, do Szwecji na lewo, na lewo. Uwaga, bo mi ratownik, pan w czerwonym czepku. Proszę nie drażnić rekina, proszę nie drażnić rekina. Na niego miłe. Rochliną, a na plaży już nowy tłum się smaży. Ratownikiem spotyka. Tłum gości znów zazdrości, palce gryząc do gości. I coraz do góry z okrzykiem Monika rzuca się w morze i znika. Monika, Monika, dziewczyno ratownika. Po plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Becia! Każdym wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. Wyobrażenie, taki stereotyp ratownika to jest opalony jegomość, opalona dziewczyna, obcisłe stroje, biegną przez plażę z takim pływaczkiem. Wiadomo, o co chodzi, ten słoneczny patrol słynny. To tak faktycznie wygląda kolorowo? To tak wygląda, tak się z reguły zaczyna, bo mówimy, że to było o plaży, tak? Bo mniej kolorowo wygląda to na jeziorach, szczególnie na ciekach, na rzekach, gdzie zabezpieczamy imprezy. To wygląda mniej kolorowo, bo to jest bardziej niebezpieczny teren niż plaże, wbrew pozorom. Natomiast na plażach tak wygląda. Najpierw ratownicy gwizdzą, potem biegną, potem jest uruchamiany sprzęt, skutery, kłady, samochody. Ale na początku to właśnie wygląda tak, że taki ratownik biegnie z tą bojką, wspaniale skacze do wody, wyciąga dziecko i to jest fajne i tak dalej. Czyli to jest tak, że wasze wakacje to jest czas nad polskim morzem i nie jest to jedzenie gofrów i smażonej flądry. Wieczorami. A w czasie dnia? Wieczorami jem gofry. A jak wygląda w czasie dnia wasz dzień? Pracuję zawodowo jako ratownik. Przepraszam, to jeszcze powiedzmy, o którą plażę chodzi, abyśmy się poczuli bezpiecznie jadąc w to miejsce. Wszystkie plaże są bezpieczne. W tym roku nie wiem jeszcze, na której będę. No i tak, spędzam, głównie wstając rano od zaprawy i rozgrzewki, do godziny 18, 17 zależy, jak kąpisko jest czynne, cały dzień nad wodą. Czy słońce, czy deszcz, czy wiatr. No, cały dzień tam jestem i pilnuję. Chociaż no, nie do końca, bo zazwyczaj bardziej organizuję to. Już. No ale, tak. Bo to są takie czynności, ja kiedyś robiłem kurs młodszego ratownika, więc wiem, że trzeba to kąpielisko przygotować, wytyczyć, sprawdzić dno. Jest mnóstwo takich czynności, które po prostu trzeba przygotować, aby ludzie, którzy przyjdą z tymi parawanami, zaczną się grodzić, aby w pewnym momencie już nagrzawszy swoje organizmy, mogli się schłodzić w wodzie, prawda? I no, muszą mieć poczucie, że jednak są bezpieczni. Złudne podejrzewam poczucie, bo to dużo więcej od nich zależy niż od ratowników. Nie, dlaczego? Nad polskim morzem jest wbrew pozorom utonięć na kąpieliskach skrzyżonych jest bardzo mało. W ostatnich kilka lat nie było w ogóle. Tam, gdzie są ratownicy, gdzie są wytyczone kąpieliska. Wszystkie są poza kąpieliskami, czyli tam, gdzie my po pierwsze mamy dłuższy czas na dotarcie, czyli dobieg, i wpierw musimy zadbać o kąpielisko, którego pilnujemy. W związku z tym ten czas jest bardzo taki długi. W związku z tym utonięcia zdarzają się tam, gdzie nas nie ma, gdzie jesteśmy daleko. Zresztą zawsze mówimy, dajcie się uratować, kąpcie, żebyście chociaż was widzieli, tak? Jak już nie chcecie na naszych kąpieliskach. Ale no, na kąpieliskach jest bezpiecznie. Mówisz, Paweł, dajcie się uratować. Rzeczywiście jest tak, że ludzie nie chcą się dać ratować? Nie chcą się dać ratować, nie chcą pływać na kąpieliskach, bo uważają, że to jest ograniczenie ich jakiejś, nie wiem, wolności obywatelskiej, bo tam są bojki, nie wolno dalej i tak dalej. Ale Ada miała przypadek na Wiśle, gdzie ratowała dzieci i miała pretensje, mama pretensje, że ona je wyciągnęła z wody. Że wyciągnęła je z nurtu Wisły przy plaży Poniatówce tutaj. Dziecko było wciągane, bo w wakacje między Poniatówką a drugim brzegiem pływa tramwaj wodny. No jak te tramwaje staną, no to nurt wciąga pod nie i dziecko tam było wciągane, miało z 5 lat chyba. No rzadko się kiedyś takie akcje tam spotykały, zazwyczaj łódkami już wypływaliśmy gdzieś dalej. I ja skoczyłam po to dziecko, wyciągnęłam je i podałam drugiemu ratownikowi, który oddał mamie. I ta mama miała do mnie pretensje, że ja wyciągnęłam to dziecko i w ogóle je dotknęłam i że w ogóle po co ja to robiłam, bo ona wszystko widziała i to dziecko samo by sobie poradziło. Dziecko miało 5 lat i już było tak pod połowę pod tym tramwajem wodnym, więc... Dziecko żyje, wszystko jest okej. Okay. Po co to sobie zamieszanie? Tu mi się od razu skojarzyło, że na samolotach zestrzelenia się zaznaczało. Macie taki swój jakiś dzienniczek, w którym te interwencje szczęśliwe sobie zaznaczacie? Myśmy na Mazowszu kiedyś próbowali liczyć interwencje na basenach. Zakładając, że podanie tyczki to też jest interwencja, bo nie wiadomo, czy coś się stanie, czy nie, to w ciągu 3 miesięcy, gdy doszliśmy do około 30 tysięcy, to stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. To są interwencje bez przerwy, tak? Coś się dzieje. No, najważniejsza jest prewencja. Skakanie do wody, to już my to nazywamy, że jesteśmy ostatnią deską ratunku, że naprawiamy błędy rodziców, instruktorów pływania czy kogokolwiek. A jeżeli nam się uda kogoś wygwizdać, jak to powiedziała Ada, i wyrzucić z wody na przykład na rzece, tam gdzie nie polno, to jest nasz sukces jakiś tam, który... Oczywiście musimy się otrzepać z tego, co na nas ludzie wieszają, ale dajemy radę. Marta, czy my się cywilizujemy jako kraj, jako naród, jeżeli chodzi o przestrzeganie bezpieczeństwa nad wodą? Z jednej strony wśród młodych ludzi wydaje mi się, że jest trochę większa świadomość. Z drugiej strony pokolenie obecnych 40-latków uważa, że wszelkie nakazy, wszelkie zakazy to są jakieś ograniczenia i tak jak Paweł powiedział, atak na ich prawa, na ich wolność i to jest grupa, która najczęściej dyskutuje, jest najbardziej agresywna, ich według mnie, z którą jest najwięcej problemów. Najwdzięczniejsze są chyba dzieci i najłatwiej jest dotrzeć do rodziców poprzez edukację dzieci, które wymuszają pewne zasady bezpieczeństwa na rodzicach. Myśmy parę lat temu robili taką akcję dla przedszkolaków. Dzieciaki miały zajęcia edukacyjne na zasadzie rozmowy, pogadanki, miały zajęcia na basenie, na których uczyły się zachowania, jak się wpadnie do wody, dostawały na koniec całego tego spotkania dostawały kamizelki ratunkowe i całe przesłanie z naszej strony było takie, żeby te dzieci wymuszały na rodzicach, jak są nad wodą, żeby rodzice dbali o to, żeby one chodziły w tej kamizelce. Żeby wchodząc na łódkę, wchodząc na pomost, dzieciaki były bezpieczne. Miałam odzew, że super, bo dzieciaki wchodzą, idą na bulwary i koniecznie chcą iść na bulwarach w kamizelkach ratunkowych. Także wydaje mi się, że to jest najpewniejsza droga do tego, żeby coś zmienić. Jeszcze myśmy wtedy chcieli wpłynąć na dzieci, znaczy na rodziców, tak jak to jest takie może nieładne sformułowanie, upierdliwe dziecko, które zapina pasy w samochodzie i mówi tato zapnij, tato zapnij, tato zapnij, bo. Więc myśmy takie uczyli dzieci ubierania kamizelek, bo trzeba pamiętać, że niektórzy nie umieją ubrać kamizelki, że dziecko wrzucone do wody z tej kamizelki może wypaść po prostu. Uczyliśmy dzieci zakładać poprawnie kamizelki, które mieliśmy nadzieję, że potem będą również bardzo natrętne dla rodziców, będą kazały tato no ubierz, tato no ubierz, tato tak trzeba zapiąć. I może nam się uda, że jakiś tata nie wpadnie do wody, jak już wpadnie, to będzie pływał. No więc tak. Mieliśmy przesłanie, bo się nam udawało. Na którychś wakacjach, na którymś basenie, już nie pamiętam, gdzie myśmy byli, wyciągnąłeś właśnie dziecko, które wypadło z kamizelki. Na wakacjach w Egipcie byliśmy, bo tak założyło kamizelkę, wskoczyło, kamizelka została, dziecka nie ma. Ani tata nie umiał pływać, ani mama nie umiała pływać, wszyscy stali, krzyczeli na brzegu. A dziecko się topiło. Mocna historia. Marta, mówiłaś o edukacji, mówiłaś też o pokoleniu 40-latków. No my tutaj z kolegą Urbanowiczem też się zaliczamy do tego grona i my jesteśmy z tego... z tych roczników, kiedy pływanie, nauka pływania była obowiązkowa w szkole podstawowej. Teraz chyba tak nie jest. Prawda? Dziewczyny miały w szkole, dlatego że były w klasach, rodzice dopłacali i w ramach tego miały, chodziły przez pierwsze 3 lata na basen. Dzieciaki, no właśnie w wieku tych mileniasów, po prostu nie umieją pływać. I wydaje mi się, że nawet mniejszym problemem jest to, że one nie umieją pływać, co nie czują respektu do wody. Dziecko w naszym wieku, jak chodziło na te zajęcia i się nie nauczyło pływać, to przynajmniej się bało wody, wiedziało, że sobie tam nie poradzi. Nie czują respektu. One nie wiedzą, z czym to grozi, że to nie jest tak, że on sobie wejdzie i tak jak widział na filmach, pomacha ręką, pomacha nogą i będzie okej. Okay. My mówimy, nie wyssali z mlekiem matki szacunku do wody, tak? No bo to jednak nas czegoś tam nauczono. Jeżeli nas by tego nie nauczono, my byśmy nie przekazali tego dzieciom w jakiś sposób, tego szacunku, że trzeba, tak? Jeżeli tego kogoś nie nauczono, bo w pewnym momencie ta obowiązkowa nauka pływania zanikła w szkole, nie było jej w Polsce, w związku z tym te dzieci dorosły i te dzieci mają dzieci. I tu jest problem z tymi maluchami. No właśnie, mam kolegę, który, on jest przekonany, że on się nie utopi, mimo że nie potrafi w ogóle pływać, ale on się w ogóle do wody nie zbliża. I teraz pytanie, czy kto się topi? Właśnie ludzie, którzy nie potrafią pływać, czy ci, których zabija rutyna i myślą, że potrafią, a jednak po chwili idą na dno? Dorosły, trzeźwy człowiek nie umiejący pływać nie utonie, ponieważ on wie, że nie może wejść do wody, wie, czym mu to grozi i do tej wody nie wchodzi, tak? Natomiast problem jest, kiedy człowiek albo jest pod wpływem, jak to już mówię, alkoholu albo innych środków i jest supermanem, tak? Supermanem wie, nieśmiertelność tysiąc, tak jest, przepłynę na pewno, albo jest pływakiem i coś się stanie, albo jest dzieckiem. Dzieci bardzo dużo niestety mają wypadków, ponieważ nie znają swoich możliwości, no, głupio przed kolegami czegoś nie zrobić, albo przed dziewczynami. Dorosły, trzeźwy człowiek nie umiejący pływać nie utonie, chyba że wypadnie z łódki. Małe dzieci, gdzie rodzice siedzą na plaży, na pomostach, w telefonach, rozmawiając ze znajomymi, pijąc piwo i nie zwracając uwagi, że dziecko spadło. Albo a sobie dzieci poszło. To nie umieją pływać. Znaczy jest bardzo niewielka grupa małych dzieci. Ania miała 2 miesiące, jak weszła do wody, jak zaczęła chodzić na regularne zajęcia z nauki pływania. W związku z czym Ania, mając 3 lata, może nie pływała super perfekcyjnie stylem, ale bez problemów przepływała cały basen, utrzymywała się na wodzie i była w stanie w momencie, gdy wpadła do wody, dopłynąć do jakiejś barierki, do schodków, no gdzieś, gdzie mogła się utrzymać. No dobrze, znów robimy krótką przerwę na muzykę i zaraz wracamy do rozmowy. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu, już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, po ludzku. Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Wsyłam mały norek, mój tysiumentowy, zsyłam potop. Potop utopię waszą utopię. Utopię waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w utopię. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w utopię. Wydrobię chłostąpienie. Wracamy do rozmowy z naszymi wodniakami. Paweł, w związku z tym, że zawiadujesz warszawskim stołecznym WOPR-em, to jestem przekonany, że potrafisz wytłumaczyć, co trzeba byłoby zrobić, żeby wrócić do obowiązkowych lekcji pływania dla dzieci w szkole podstawowej w drugiej klasie. A to tylko i wyłącznie chęci samorządów. Tylko i wyłącznie, bo to jest w ich gestii. To jest kwestia środków na to, udostępnienia pływalni. To jest tylko i wyłącznie kwestia samorządów. Problemem może być tam, gdzie tych basenów nie ma, ale ostatnio za środki unijne basenów zostało bardzo dużo pobudowanych. Czy dzieciaki pływają? No cieszymy się, że pływają chociaż po południu, że rodzice chcą, tak? Bo nie ma innej rozrywki, więc idą na basen. Ale dzieci powinny chodzić na podstawową naukę pływania, tak jak kiedyś było w drugiej klasie. może przedmiot tego nawet zrobić, nie wiem, zaliczenie, chociaż no, nie wiem, czy no, jeżeli można zaliczać skoki i rzuty, to można zaliczać i pływanie. My wychodzimy z założenia, że właściwie nie da się kogoś nie nauczyć pływać. Myśmy uczyli pływać nawet osoby z porażeniami, które w pewnym momencie się utrzymują na wodzie. Tak jak języka można nauczyć, można za postem dawać stopnie, tak podstawowa umiejętność pływania na tak zwaną kartę dla dzieciaka już pływam, czyli przepłynięcie 25 metrów, to uważamy, że każdy, a po szkole podstawowej karta pływacka to jest właściwie dla każdego, powinno być bez problemu do zrobienia, bo to jest do zrobienia i mamy taką praktykę. Jednym z moich idoli jest Buddy Miller, wybitny narciarz. Jego żoną jest Morgan Beck, świetna siatkarka plażowa. Jedna z córek się utopiła na basenie, trzylatka wpadła do wody, trwało to po prostu pstryknięcie, zachłysnęła się jakoś nieszczęśliwie, podobno została szybko wyjęta z tej wody, ale nie udało jej się odratować. Skąd wiadomo, że ktoś tonie w wodzie? To znaczy, że już jest na dnie, czy są jeszcze jakieś takie sygnały, które można odczytać, widząc, że się zaczyna poważny kryzys? No to się zdobywa doświadczenie pracując na stanowisku, tak? W momencie, gdy ileś tam czasu się, nie wiem, sezon, dwa, trzy przepracuje, to można powiedzieć, że widać, to się u nas mówi o klienta, z którym będą problemy. On wchodząc do wody widzimy, że on raczej nie będzie tym, który nie sprawia kłopotów i można nad morzem można zobaczyć, że coś jest nie tak. No widać po umiejętności pływania, my to mówimy przemieszczania się w wodzie, tak, że ktoś radzi sobie i będzie sobie radził, a z kimś mogą być jakieś problemy. Natomiast tonięcie niestety dzieje się pół metra pod wodą. To nie jest tak jak na pokazach, że się chlapie i krzyczy, tylko niestety trzeba obserwować i ten człowiek po prostu niknie nagle pod wodą i go nie ma. To ja teraz aktywnie najstarszą latorośl. Byłaś czasami wkurzona na rodziców, że zabierali cię jako dziecko nad morze i musiałaś tam sterczeć, towarzyszyć im, uczyć się. Jak to wyglądało? Tu jest ten haczyk, że to nie ja musiałam sterczyć. Miałam młodszą siostrę, więc okay. Ja się w miarę szybko się... Wyzwoliłaś tego, tak? Może nie to, że wyzwoliłam, tylko wiem, że Adzie się to dużo bardziej podobało i mi były inne rzeczy, które się podobało, a nasi rodzice byli oprócz tego, że no, musiałyśmy zdawać te egzaminy, musiałyśmy to wszystko umieć, to w momencie jak zdałyśmy te egzaminy i miałyśmy 16-17 lat, kiedy mogłyśmy zdecydować, czy to chcemy, czy nie, to już nie było dalej tego parcia, że musimy to robić. Musiałyśmy to wszystko zdać, musiałyśmy to umieć, musiałyśmy mieć to w swoim zanadrzu, doskonalić się do tej pory. Ale do 16 roku życia to jest sporo czasu. Na szczęście lubili jeździć na wakacje za granicę. A w Egipcie, tak jak tata powiedział, to on tutaj przodował w ratowaniu dzieci, więc my mogliśmy odpocząć. Poza tym nigdy nie byłyśmy zmuszane do tego, żeby to robić. To było bardziej zmuszane byśmy, żeby w ogóle być w wodzie, żeby robić cokolwiek. Nie mogłyśmy nie iść na basen, a jak nie poszłyśmy, to no, to potem się działo. Na szczęście, na nasze nieszczęście, wszyscy nasi instruktorzy przez całe nasze życie byli znajomymi naszych rodziców. Więc jak poszłyśmy na wagary, to nasi rodzice wiedzieli szybciej niż zdążyłyśmy wyjść z Pałacu Młodzieży czy cokolwiek innego zrobić. Teraz z perspektywy czasu to, że byłyśmy w tym Pałacu Młodzieży, było naszą najlepszą życiową decyzją, ponieważ ponieważ wzorem rodziców swoje drugie połówki też poznałyśmy w Pałacu Młodzieży, też na basenie. I no jakoś tak ta tradycja została. Tak, nawet jeżdżę do tej pory na dopieczarek z Pałacem Młodzieży, nadal tam jestem co jakiś czas i moje życie rodzinne też jest nadal z tym związane, mimo tego, że już z innym nazwiskiem. Masz uśmiechnięte oczy, więc to życie jest szczęśliwe. Tak. Słuchaj. Oni w piłkę wodną grają. Tak, w tej mój chwili. Mąż jest piłkarzem wodnym, też gra w piłkę wodną. Ola i też gra. Ja grałam przez chwilkę, na pewno na takim poziomie jak on. Czy to jest tak brutalny sport wśród kobiet jak i mężczyzn? Mój mąż by się nie zgodził, ale ja uważam, że na pewno jest brutalniejszy, bo jest większa część kostiumów, są włosy. Widzę, jak wyglądają zawodnicy piłki wodnej po meczach, widzę, jak wyglądają po treningach. Pamiętam, jak ja wyglądałam, jak chodziłam, a grałam z chłopakami głównie. Jest to brutalny sport, ale jest to sport cudowny. Grałaś z chłopakami? Jak cię traktowali? Znali mnie od parunastu lat, więc to trochę inne. Ja się bawiłam, to nie jest to, że ja trenowałam, ja się bawiłam w tą piłkę wodną, bo miałam okazję, mogłam przez chwilę się pobawić. To była moja ucieczka na chwilkę od ratownictwa, bo też potrzebowałam tej przerwy i skorzystałam. Potem jak drużyna, w której ja się bawiłam, weszła na wyższy poziom, to ja wróciłam do bawienia się w ratownictwo. Jesteś nauczycielem nauczenia początkowego. Od nowego roku szkolnego będziesz miała pierwszoklasistów. Tak. To jest chyba oczywiste, że będziesz im przemycała wiedzę, że trzeba się nauczyć pływać. Ja uczę w szkole, w której basen od pierwszej klasy jest obowiązkowy. Okay. Jest w ramach lekcji WF-u, jest godzina basenu w tygodniu dla każdej klasy od pierwszej klasy. Czyli ty nie będziesz musiała specjalnie edukować? Moja szkoła jest szkołą, która bardzo dba o takie rzeczy. A twoja droga zawodowa, jej wybór miało wpływ na to na pewno twoje życie, prawda? To, że jednak widziałaś, że rodzice edukują. Chciałam być nauczycielem, odkąd byłam dzieckiem. Każde dziecko w pewnym wieku chce być nauczycielem, mi to zostało. Nie, ja nie chciałem być. Ty nie byłeś dzieckiem. Ja chciałam być nauczycielem WF-u, to pamiętam. Okay. A potem po prostu jak szłam dalej, to zaczęłam prowadzić jakieś tam zajęcia z dziećmi, pomagałam Adzie przy zajęciach z dziećmi, zostałam tu nianią, tam nianią. I bardzo mi się to spodobało i teraz na przykład w Stołecznym WOPR-ze zajmuję się tym, że są obozy co roku dla dzieci, które ja organizuję i zabieram rodzinkę jako kadrę, a daję się jednym z najlepszych instruktorów, jakich znam, więc zabieram ją zawsze ze sobą, pomijając mojego tatę, bo się na mnie krzywo patrzy. Więc dzięki temu, że jestem kim jestem z zawodu, mogę te obozy zorganizować tak, że mucha nie siada, że jest wszystko zgodnie, legalnie, tak jak trzeba i wszystkim się podoba i z roku na rok jest coraz więcej dzieci. Zakładam, że słuchają nas jacyś nauczyciele, być może rodzice. W jaki sposób mogą poszukać tego rodzaju programów? Jak mówisz, obozy jakieś, gdzie szukać takich informacji? My jakimś cudem na razie działamy pocztą pantoflową, bo zanim... To jest najlepszy rodzaj marketingu. Tak, w tym roku była sytuacja, która do tej pory mnie zadziwia, bo wypuściłam maila z informacją, że robimy obóz i na 30 parę wolnych miejsc w przeciągu 5 dni bez żadnych facebookowych reklam, bez Instagramów, bez niczego zostało 5 wolnych miejsc. Na chwilę obecną są 3. Czyli i nadal nie mamy żadnej reklamy na Facebooku. Teraz trzeba się zapytać, jak się znaleźć na tej liście mailingowej, tak? Tak, jak się znaleźć, trzeba dzwonić do Ady. No. Ty masz jakieś takie wspomnienia, sytuacje, akcje, które gdzieś tam zostają w głowie na dłużej z jakiegoś względu? Ja nie mówię o błędzie, nie mówię o jakimś... Tylko nie wiem, może to się zakończyło rozmową z rodzicem i wiadomo było, że to coś przyniosło. O rozmowie z rodzicem nie można... Albo, nie wiem, cała plaża biła brawo, no, z jakiegokolwiek powodu. Nie, jedyną taką sytuacją to nie było z rodzicem, to było na Jeziorku Czerniakowskim. Przyszła dziewczyna z koleżanką i zaczęły się rzucać piaskiem w inne dzieci i palić papierosy, a ilekroć do niej podchodził ratownik, to ona udawała, że nie mówią po polsku. W końcu ja się zdenerwowałam wtedy i poszłam do nich powiedzieć też, że mają stąd pójść, że mają nie palić papierosów, więc one też próbowały ze mną po angielsku rozmawiać. Problem jest w tym, że ja byłam przez dłuższy czas w Australii i im odpowiedziałam tak, że one nie zrozumiały i sobie poszły, więc dla mnie to było takie pierwsze, jest, coś mi się udało, było fajnie. I ratownicy bili brawo. Ratownicy mi bili brawo, tak. Tak. I mama tych dzieci też mi biła brawo, więc... To była moja akcja i potem się wycofałam z tego. Zanim uciekniesz, a propos Australii jeszcze cię podpytam, bo tam szacunek do wody, do nauki... Wysysa się z mlekiem matki. Prawda? Tak. Ale to jest troszkę inaczej. No, tam... Mają więcej wody. W koło mają. Mają w koło. Poza tym u nich przez większą część roku ta woda jest możliwa, żeby oni sobie weszli i pływali. U nas w lato mamy szczęście, jak możemy wejść do wody w kostiumie i nie zmarznąć w tej wodzie. Tam wchodzą do tej wody cały czas, bo mają dużo cieplej. Jak mamy środek zimy, to oni mają środek lata. Jak mamy środek lata, oni mają wiosnę. Oni się uczą tego od początku. W szkołach to jest zupełnie inny poziom mentalności tego. Dla nas to jest pływanie, basen. Co w tym trudnego? A potem jak ktoś wejdzie do tej wody i zobaczy, że jednak nie jest tak prosto, to już nie jest tak przyjemne. A ja kiedyś komentuję... Tak, na plaży Bondi. Kiedyś komentowałem jedną z dyscyplin właśnie wywodzących się z ratownictwa właśnie w Australii, wyścigi takich łodzi wioślarskich. To było coś niesamowitego, bo to tam zagrożeń mnóstwo i ryzyko i przewrotki efektowne i surfowanie i walka z przybojem. Jakim sprzętem się teraz ratuje? Bo często widać ratowników, którzy są w sposób, wydawałoby się, niewspółmierny, ubrani do pogody, bo są w piance, są jakieś poubierani po prostu jak rycerze na wojnę. Być może to jest w pełni uzasadnione. Są zmechanizowani na skuterach. Także wydaje się, że WOPR jest chyba no, w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie takie przygotowanie sprzętowe. Jak to wygląda? Znaczy, ratownictwo wodne, bo to nie tylko WOPR, chociaż WOPR wszystko wymyślił i to, co jest w ratownictwie wodnym, wywodzi się z WOPR-u. Wywodzi się właśnie z Australii, bo to Australijczycy przodowali we wszystkim. Mają troszkę inny sprzęt, inne łodzie akurat wiosłowe, ale te łodzie wiosłowe, które były na naszym wybrzeżu, zostają powoli zastąpione, szczególnie przez skutery wodne i łodzie motorowe. No, skutery są najbardziej mobilne, natomiast no osoba, która na takim skuterze pływa, to no, się mówi operator skutera, tak? To musi być odpowiednio ubrana, żeby sama nie musiała się w razie czego ratować. W związku z tym to jest kamizelka asekuracyjna, kombinezon, bo wbrew pozorom jest po pierwsze troszkę cieplej, po drugie na naszych morzach, po drugie to są, mogą być uszkodzenia ciała od skutera. Po trzecie mają jeszcze kask na głowie, bo parę osób, które w różny sposób pływało, czasami urazy głowy się zdarzają u ratowników. W związku z tym są ubrani tak jakby jak rycerze, ale jest to w pełni uzasadnione. Mają ze sobą odpowiedni sprzęt, mają ze sobą rzutki również, także tak muszą być ubrani po prostu. A czy jest dobrze sprzętowo? Jak WOPR sobie kupi, to ma. Tak to wygląda. To znów robimy przerwę na muzykę. We'll be right back. Wracamy do rozmowy z rodziną wodniaków. Ada, teraz ciebie wywołamy do odpowiedzi. Ty teraz jesteś wywołana do tablicy jako zaangażowana ratowniczka. Kilka razy słyszeliśmy tutaj już od was o ratowaniu ludzi nad Wisłą. Wydawać by się mogło, że w Wiśle nie ma takich problemów, nie ma utonięć, ale jak widzę twoje oczy, to powszedność, tak? Przez parę lat pracowałam nad Wisłą na dyżurze. Czyli na Wiśle. Na Wiśle, dokładnie. No, na Wiśle, na dyżurze. Głównie opierało się na tym, że w weekendy byliśmy na wodzie, a na tygodniu byliśmy na bazie w porcie czerniakowskim, czyli cały czas dość blisko wody. W każdy weekend w nocy zawsze mieliśmy wypłynięcie, wyrzucanie ludzi z wody, wyciąganie z bulwarów, z poniatówki. Próbują po drugiej stronie niż jest port czerniakowski, po prawej stronie Wisły, tam też jest plaża za Mostem Zgórskim, tam też non-stop wyciąganie jak coś ludzi z wody. To nie są akcje tak, jak ludzie myślą, że ta osoba tonie, bo to jednak jest rzeka. Ona zaczyna spływać w dół, ona sobie nie poradzi i my po prostu musimy ją wyciągnąć. Ona jeszcze jest na powierzchni, jeszcze nie tonie, ale trzeba ją wyciągać, więc najczęściej były to akcje w nocy, po 12, po ciemku, z pijakami. Bardzo dobrze słyszałem o tym, że są imprezy nad Wisłą i to miejsce ożyło od kilkunastu, być może od kilku lat. Faktycznie dużo się tam dzieje i różne sytuacje, różne akcje się tam rozgrywają. To jest tak, że po ciemku się tak samo ratuje, jak za dnia? No bo... Jest troszeczkę ciężej, bo jest ciemno, oświetlenia na łódce są, ale nie jest to tak, jak jest w ciągu dnia, jest jasno, wszystko widać, więc o wiele ciężej jest zauważyć taką osobę, jeszcze jak jest jakoś ubrana kolorystycznie, ale jeżeli jest to osoba ubrana na czarno i po prostu sobie spływa, nie próbuje dopłynąć do brzegu, to bardzo ciężko jest taką osobę zobaczyć, jeżeli mówiąc, że jest to godzina czwarta w nocy, czy trzecia w nocy. No i druga sprawa, która jest bardzo dla mnie była problematyczna, że nawet jak już mamy te osoby, to w nocy one zawsze są pod wpływem alkoholu, więc nawet jak je wyciągniemy, to jeszcze potem musimy na łódce się z nimi użerać i mają do nas pretensje. My tutaj dosyć dobrze współpracujemy akurat w Warszawie z Komisariatem Rzecznym, także jeżeli mamy problemy tego typu, to zawsze prosimy policję o pomoc i zawsze przypływają. Ludzie się wtedy uspokajają. Policja Rzeczna, która też jest na wodzie całą dobę, z tego co mówią, cenią sobie współpracę z nami, ponieważ mogą robić również... Mają większy aspekt możliwości, szerszy aspekt działania terenu, tak? Bo my zabezpieczamy tu blisko, oni mogą popłynąć gdzieś dalej. My im pomagamy, oni nam, jak się tylko da. Ja chciałem zwrócić uwagę na pewien taki haczyk, który jest w nazwie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, że jest to ochotnicze pogotowie. Oczywiście spodziewam się, że część pracowników to są pracownicy etatowi, ale jak podejrzewam, większość to jest ludzi, którzy faktycznie są ochotnikami, dostają pewnie wynagrodzenie za swoją pracę, ale robią to ochotniczo, to nie jest, to jest służba, to jest coś, co ma się jakieś powołanie i to są ludzie, którzy bardzo muszą kochać to, prawda? A czy my mówimy, że bycie woprowcem to jest sposób na życie? To jest coś takiego, że człowiek jedzie na plażę czy na basen i nie stanie nigdy tyłem do wody, tak? W związku z tym to jest taki odruch. Natomiast no, kiedyś to było tak zwane ochotnicze pogotowie ratunkowe, bo ludzie z wody nie korzystali. Ile było kajaków na Mazurach? Dwa się widziało, żaglówki żadnej, tak? W tej chwili na Jezioro Zegrzyńskie jest najbardziej zagęszczonym obszarem wodnym w Polsce, gdzie na jeden tam kilometr kwadratowy przypada najwięcej jednostek. W lato to jest cały czas praca i to nie tyle praca z utonięciami, co praca techniczna. Te wywrotki trzeba pomagać, trzeba tym ludziom pomóc stawiać te łódki, wyciągać tych osoby, bo te osoby, jak ich nie wyciągniemy z wody, to prędzej podmarzną i prędzej czy później utoną, w związku z tym to dużo pracy prewencyjnej. Natomiast tak, WOPR był ochotniczy, dlatego że my chcemy ratować, nikt nam nie każe, tak? To nie jest zasadnicza służba wojskowa, gdzie trzeba być, tylko to jest ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak górskie, jak tatrzańskie. Natomiast te pogotowia zaczynają się uzawodawiać, nie powiem robić profesjonalne, bo profesjonalne są od zawsze, ale w takim koszcie wyszkolenia ratownika, bo to jest koszt wyszkolenia ratownika, uzyskania przez niego uprawnień nie tylko tych pływackich, ale i motorowodnych, zawodowych, specjalistycznych, szkolenie na wodach górskich, szkolenie na akwenach pokrytych lodem, na skuterach, szkolenie z lotniczym pogotowiem ratunkowym, no to jest tego, na poduszkowcach jest tego tak dużo, że koszt wyszkolenia takiego ratownika jest tak potężny, że on musi potem pracować, on chce pracować, on się po to szkoli, bo szkolą się z reguły za swoje pieniążki, że oni potem chcieliby pracować. Poza tym sprzęt, jakim oni dysponują, jest sprzętem na tyle kosztownym, że jak to się mówi, danie go wolontariuszowi, który codziennie się zmienia, jest dosyć ryzykowne dla naszych organizacji. W związku z tym mamy jakąś tam kadrę zawodową, która o ten sprzęt dba, tego sprzętu pilnuje, ale opieramy się w bardzo dużej mierze na wolontariuszach, którzy jednak chcą, przychodzą na dyżury. Oni się bardzo często zmieniają, ale ta kadra zawodowa jest, tak? To jest kwestia przede wszystkim uprawnień do prowadzenia tego sprzętu, szkoleń. Usłyszałem tutaj o zalewie, o jeziorze Zegrzyńskim, nazywanym też Oceanem Zegrzyńskim albo Rio de Janeiro. Faktem akurat ja działam w żeglarskiej sekcji Legii i sąsiadujemy z legionowskim WOPR-em przez płot praktycznie, więc widzimy czasem, jak interwencyjnie wypływają. Mają bardzo szybkie takie pontony, mają zimą poduszkowiec, który po lodzie się przemieszcza i też służy do ratowania, asekuracji na wodzie. Także tego sprzętu faktycznie dużo jest. Jak to jest z ratowaniem na lodzie? Bo oczywiście teraz bardziej myślimy o tym, co się będzie działo latem i tego typu sprawy, ale pogoda za oknem taka, że jeszcze zima chodzi po głowie, więc tak się zapytam, dużo jest takich sytuacji, kiedy faktycznie udaje się kogoś uratować? No bo to się wydaje tak skrajna sytuacja, kiedy ktoś wpadnie gdzieś pod lód, że... No jeżeli ktoś wpadnie do przerębli, to problem jest z wychłodzeniem organizmu, tak? Jeżeli nie wyjdzie taki człowiek nieobeznany z tym, nie wyjdzie w ciągu minuty, no to właściwie potem jest tak skostniały, że już wyjść dalej nie może, w związku z tym a ciepłotę traci się bardzo szybko. W związku z tym tę akcję trzeba podjąć szybko. Jezioro Zegrzyńskie, Zalew Zegrzyński ma dosyć płaski teren, mają tam poduszkowiec. Na rzekach i tam, gdzie lód jest wypiętrzony, poduszkowce się już nie sprawdzają, musi być inny sprzęt. Na mniejszych akwenach są to specjalne systemy do ratowania na lodzie, na kruchym lodzie, bo to jest również specyfika. No, jedyne, co nas utrzymuje przy takiej możliwości uratowania, to jest to, że jak człowiek odpada w przerębli i nie może wyjść, to on jednak dłużej będzie na powierzchni niż normalnie tonąc, tak? Więc bo wyższym. Ma się o co oprzeć, tak? Tak, po prostu opiera się o lód. Jeżeli nie umie wyjść, no to nie wyjdzie. Chcieliśmy kiedyś uczyć w Warszawie w szkołach takiego właśnie wychodzenia z lodu, ale jakoś tam wtedy współpraca z miastem nie wyszła, tego nie uczyliśmy, bo same pokazy, jak to się robi, to nie jest dobre. Trzeba kogoś do tego przerębli włożyć w tej piance do wody, pokazać, że to jest zimne i pokazać, jak trzeba to zrobić, bo jak się tego nauczy, to ktoś sobie poradzi. Ja bym powiedziała, że same pokazy są wręcz szkodliwe, dlatego że tej młodzieży, która widzi, jak ratownik, czy strażak, czy policjant wychodzi szybko, ładnie, bezproblemowo z przerębla, wydaje się, że to jest w ogóle bardzo proste i właściwie żaden problem. I z tego punktu... Czyli takie szkolenie powinno jednak konfrontować uczącego się z tym z kryzysową sytuacją, prawda? Znaczy to jest tak, jakbyśmy postawili dzieciaki na brzegu basenu, Alicji pokazali, jak się pływa, Alicji tchórz i powiedzieli, zobaczcie, tak się pływa. No więc taki dzieciak myśli, więc jeżeli to samo robimy na lodzie, czy to samo robimy gdzie indziej, pokazując, to jest fajne jako impreza, jako pokaz, ale zawsze za tym pokazem powinno się jednak praktyczna nauka, spróbowanie. Ania dwa razy chyba wchodziłeś w tym roku też na lodowym już jako asystent i pierwsze chyba spotkanie nie było takie proste, jak trzeba było wyjść z tej wody. Mimo, że byłaś przygotowana teoretycznie, prawda, do tego? No, przygotowanie teoretyczne jest bardzo ważne, żeby wejść w ogóle do wody i rozpoznać lód, na jakim się jest, bo od tego też bardzo dużo zależy. Ale jak za pierwszym razem wchodziłam, to definitywnie było mi bardzo zimno, ponieważ miałam zwykłą piankę, a nie suchy kombinezon. I do tego najtrudniejsze chyba było właśnie wydostanie się z lodu na samym początku, kiedy jeszcze się nie znało technik. I bardzo jest to bardzo trudne, jak się nie zna technik i poprawnego sposobu wychodzenia. A jest coś takiego, że nie wiem, wywiercimy dziurę w lodzie, wiemy, że ma 10 cm, to znaczy, że jest bezpiecznie? Jest jakaś taka grubość lodu, która gwarantuje święty spokój? Czy znaczy, raczej, jest to troszkę złudne. Czy trzeba zachować jakieś takie pozory zaufania? Możemy mówić to na ekwenach. Znaczy, po Jeziorze Bajkał jest droga, jeżdżą ciężarówki, tak? No, tam lód ma pół metra grubości. Natomiast jeżeli jest to woda stojąca, spokojna, jest normalna zima, no to można przyjąć, że ten lód jest gruby, ale trzeba pamiętać, że jeżeli coś płynie pod spodem, na przykład w Jeziorze Zegrzyńskim płynie rzeka, czy gdziekolwiek płynie, to nie wiemy, czy to płynie ciepłe, czy zimne, szczególnie, że na przykład na rzekach naszych są również elektrownie, które spuszczają ciepłą wodę i nie wiemy, jaka ta grubość lodu jest, w związku z tym rzeki są po pierwsze zawsze niebezpieczne. Po drugie, no, wędkarze przodują w tym, że mają sondy, które mierzą lód. Natomiast wędkarze bardzo często ubierają się w specjalne kurtki, które są jednocześnie kamizelkami, że wpadną do wody i w tej że kamizelce nie toną, czyli nie wpadną pod lód, co jest najbardziej niebezpieczne. Do tego jeszcze są tak zwane kolce lodowe, które wędkarze też używają, pomagają przy wyjściu. Jeżeli się to szybko zrobi i umie, to można z tego wyjść.